Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozmowy zbliżają się do optymistycznego zakończenia. Tak po spotkaniu Zjednoczonej Prawicy mówi szef klubu parlamentarnego PiS. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Komisja Europejska zagroziła Wielkiej Brytanii konsekwencjami prawnymi za złamanie umowy brexitowej. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu, że rozmowy zbliżają się do optymistycznego zakończenia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący porozumienia Jarosław Gowin. Tak Ryszard Terlecki mówił po rozmowach. Kolejna runda rozmów się odbyła. Następna będzie na początku przyszłego tygodnia. Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to jeszcze musi trochę potrwać. Było to trzecie w tym miesiącu spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Do zmian w Radzie Ministrów ma dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać zmniejszona liczba ministerstw. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiały 934 zakażone osoby. Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim, 99 przypadków, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są przypadki rozproszone, mówię, małe ogniska właśnie i szkoły, miejsca kultury religijnego i także restauracje, czyli no te miejsca, gdzie się spotykają dość duże ilości osób. Wiceminister Waldemar Kraska po raz kolejny zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych. Ciągły nasz apel, a szczególnie do mieszkańców tego województwa, abyśmy jednak pamiętali o koronawirusie, zachowali dystans, maseczki, środki dezynfekujące, bo niestety tych przypadków akurat w Małopolsce jest codziennie najwięcej. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 72 453 infekcje koronawirusem. Wyzdrowiało 58 069 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Dzisiaj resort poinformował też, że tylko trzy powiaty w całym kraju objęte są obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Wszystkie oznaczono strefą żółtą, ani jeden nie znajduje się w strefie czerwonej. Komisja Europejska zagroziła Wielkiej Brytanii konsekwencjami prawnymi za złamanie umowy brexitowej. Bruksela wezwała Londyn do natychmiastowego wycofania się z prac nad ustawą o rynku wewnętrznym, która według niej podważa ustalenia z Unią Europejską zapisane w umowie o wyjściu dotyczące głównie granicy irlandzkiej. Oświadczenie Komisji Europejskiej zostało opublikowane po posiedzeniu w Londynie wspólnej unijno-brytyjskiej komisji. A posiedzenie dotyczyło wdrożenia umowy brexitowej. Komisję reprezentował jej wiceszef Maroš Šefčovič. Beata Płomecka. Komisja podkreśliła, że zapisów tej umowy ani Unia Europejska, ani Wielka Brytania nie może jednostronnie zmienić, interpretować czy też zignorować. Wiceszef komisji podkreślił, że jeśli ustawa o rynku wewnętrznym Zjednoczonego Królestwa zostanie przyjęta w obecnym kształcie, będzie to oznaczało poważne złamanie umowy brexitowej i międzynarodowego prawa. Dlatego, jak napisano, komisja oczekuje, że Wielka Brytania wycofa się natychmiast ze spornych zapisów najpóźniej do końca miesiąca. Wiceprzewodniczący komisji Maroš Šefčovič powiedział też, że przedstawiając projekt ustawy o rynku wewnętrznym, Wielka Brytania poważnie podkopała wzajemne zaufanie i że Unia nie zawaha się wejść na drogę prawną, jeśli władze w Londynie nie zmienią tego projektu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamek Królewski w Warszawie solidaryzuje się z Białorusią. W najbliższy weekend budynek zostanie podświetlony w biało-czerwono-białych barwach w ramach akcji zainicjowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Jak powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski, należy wspierać Białorusinów w sposób symboliczny i rzeczywisty. Jest to gest solidarności ze społeczeństwem, które walczy o swobody demokratyczne, o wolność i o prawo do normalnego życia. Nic więcej i aż tyle. Ja sam pamiętam sprzed 40 paru lat, że takie gesty są niezwykle ważne. One nie tylko pokazują, iż śledzi ktoś z daleka wysiłki i walkę, ale również, że można na niego liczyć. W ramach akcji hashtag Light for Belarus Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Narodowym Centrum Kultury zachęca instytucje kultury do podświetlania swoich budynków. Biało-czerwono-białe barwy historycznej flagi Białorusi od kilkunastu lat są symbolem walki o wolność i demokrację w tym kraju. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Kolarska rzeczywistość na początek. Dziś ponad 200 kilometrów w nogach. 12 etap wygrał Szwajcar Mark Hirschi z niemieckiej grupy Sunweb. Liderem wciąż jest Słoweniec Primož Roglič z Jumbo. 218 kilometrów, najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli, i pomyśleć, że w latach 20 etapy miały ponad 400 kilometrów. Minęli Saint-Léonard-de-Noblat, miasto wielkiego mistrza kolarstwa Raymonda Poulidora, wiecznie drugiego w wielkiej pętli. 20 kilometrów do mety na czele Mark Hirschi gna po wąziutkich wstążeczkach asfaltu przyklejonych do przepaści. W dole sosnowy las, z boku stroma ma zielona skarpa, ryzykuje. Koło może w każdej chwili obsunąć się na zdradliwe pobocze. Pod górę mknie jak kozica, w dół jak zjazdowiec. Szwajcar powiększa przewagę nad goniącym go duetem. 49 sekund, 5 kilometrów. Peleton ponad 2 minuty z tyłu. Pastwisko i znów pod górkę. Kilometr. Hirschi pedałuje jak szalony. Ruda brudka tańczy nad kierownicą. Ucieczka się powiodła. Wygrywa. A jutro 13 etap, też niekrótki, 191 kilometrów przez górki i dołki Auvergne. Wulkany już czekają. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jadą też we Włoszech. Rafał Majka był ósmy na czwartym etapie wyścigu Tirreno Adriatico. Pozostał na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Do lidera Kanadyjczyka Woodsa traci 9 sekund, a etapów jest w sumie 8. Silna obsada w składzie wyścigu m.in. trzech zwycięzców Tour de France: Froome, Thomas i Nibali. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do PZPN. Piłkarska centrala uspokaja. Jeżeli CBA bada jakąś sprawę i chce coś sprawdzić, to jesteśmy pierwsi do współpracy, mówił Zbigniew Boniek. Akcja CBA trwa w związku z turniejem organizowanym przez jeden ze związków regionalnych. Teraz MMA. UFC. Kolejna walka Joanny Jędrzejczyk odbędzie się dopiero w 2021 roku. Zawodniczka mówi, że następny pojedynek będzie miał status mistrzowski. Poprzednio, 7 marca w Las Vegas, Polka była bliska odzyskania tytułu, ale przegrała niejednogłośną decyzją sędziów. Pojedynek z Wei Zhang uznano za jeden z najlepszych w historii żeńskiego MMA. Rewanż jest bardzo prawdopodobny. Silne kobiety. Nie tylko w MMA. Taka zapewne będzie przyszłość. Mistrzyni świata w piłce nożnej z 2011 roku Japonka Yuki Nagasato będzie występowała na zasadzie wypożyczenia w męskiej drużynie Habayusa Eleven z prefektury Kanagawa. To druga liga. To chyba pierwszy taki przypadek na świecie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 8 do 10 stopni, jutro od 18 w Szczecinie do 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Poza tym pogodnie, choć na Pomorzu i w Karpatach przelotnie będzie padał deszcz. Nad morzem i w górach możliwy silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Bohaterze domu, teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Do 15 września kup usługę projektowania na leroymerlin.pl i stwórz z nami swoją kuchnię lub łazienkę marzeń. Za 2000 zł wydane na produkty z projektu otrzymasz 200 zł, a za każdy kolejny 1000 100 zł na karcie podarunkowej. Regulamin promocji dostępny w sklepie Leroy Merlin. Halo, rowerzyści! Uwaga, miłośnicy dwóch kółek! We wrześniu rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ściągnij darmową aplikację. Wybierz miasto, dla którego jeździsz i kręć kilometry na rowerze. Rowerowa Stolica Polski. Wybieramy rowery, zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić karkówkę wieprzową za 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a czteropak dwulitrowej Pepsi za 9,99. Można? Można. Oferta ważna od 11 do 12 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując wąską zmywarkę do zabudowy Beko z dodatkową szufladą na sztuczce w klasie A++ zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 269 zł, a za robota odkurzającego Roomba z nową aplikacją iRobot Home i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 100 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy wieczór z Trójką. Nah, no vacancy. Last time see you on FaceTime, chatting up the place, bout you know my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bugger and talking. Me nothing know we are chilling at apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start. Pull up in a fast car, yeah. I know fast start. Make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. You know I'm feeling. Say you want travel, we go whole valley. Say you hope in your love and not just no tally. Make my heart full of some and love you totally. Do my own thing, I'm in a trouble nobody. I'm watching out from the patio. And they did the neighbor, them a watch me now. Swing on me no miss like Pacquiao. What you feeling for hot coffee, yo? Watch you now, watch you now. All you want talk but how much you money. Yeah, anything you want, coffee got the money. Yeah, me give you my heart. Feeling you, baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you. I'ma pull up in my fast car. Pull up in my fast car. Coffee Lockdown to nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy czwartkowy wieczór z Trójką. To jest utwór, którym można by podać jako przykład idealnego nagrania wakacji 2020. No bo jest w nim zawarty ten letni, wakacyjny klimat charakterystyczny dla tej jamajskiej artystki, ale jednocześnie śpiewa ona o lockdownie, czyli o tym momencie zamknięcia i opowiada o tym, co chciałaby zrobić, kiedy wreszcie będzie można robić trochę więcej. Na całe szczęście my będziemy mogli zrobić coś, na co mamy ogromną ochotę dzisiaj, czyli do 21 zagrać dla Państwa najciekawsze propozycje muzyczne z szeroko rozumianej kategorii nowych utworów. Tak przynajmniej będzie do godziny 20, więc będą nowości, będą też rocznice i ważne wydarzenia muzyczne. A ta druga część naszego programu, jak to bywało też w poprzednich tygodniach, będzie skupiona wokół pewnego konkretnego tematu, ale myślę, że o tym powiem więcej później. Utrzymamy jeszcze klimat globalnych brzmień, ale następny utwór ma już w sobie trochę więcej nostalgii. Delikatni zagraliśmy. To zespół, który nazywa się Canta Marta. Urocza nazwa, przynajmniej dla mnie, biorąc pod uwagę fakt, że zawiera w tym członie moje imię również. To jest grupa hiszpańska, natomiast samo nagranie jest remiksem Daniela Haxmana, producenta, który jest jedną z takich czołowych postaci promujących w naszym rejonie kulturowym tego typu brzmienia. Będziemy pewnie jeszcze dzisiaj wracali do muzyki z południa Europy. Pewne elementy jej można też usłyszeć na nowym materiale producenta, który występuje pod pseudonimem Hidden Spheres. Tu będzie więcej energii i trochę więcej tanecznych elementów. Breathing Deep to tytuł tego nagrania, a także tytuł płyty. Hidden Spheres o głębokim oddychaniu. Co ciekawe, to nie jest jedyny twórca, który inspirując się, czy właściwie podając to głębokie oddychanie w warstwie tytułowej swoich utworów, który pojawia się w dzisiejszym wieczorze z Trójką. Nasze główne zadanie skupia się na tym, żeby stworzyć dla Państwa idealną ścieżkę dźwiękową do tego jesiennego wieczoru, ale jesteśmy też pod mailem, a właściwie ja jestem, jeśli tylko ktoś z Państwa chciałby się ze mną skontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl 26 minut po godzinie 19. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytulisko-glowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Avalanches i nagranie We Will Always Love You. Australijska grupa, którą można by określić specjalistami w budowaniu klimatu poprzez dopasowywanie do siebie małych cząsteczek muzycznych, fragmentów innych nagrań, sampli, no i dobudowywanie przestrzeni za pomocą syntezatorów. Pierwszy album The Avalanches to było ogromne wydarzenie w środowisku muzycznym i wśród fanów muzyki. Kolejna płyta, White Flower, wydana po 15 prawie latach od tej pierwszej. To była płyta, na którą wydaje mi się, że trochę mocniej się czekało, niż ten efekt otrzymania i posłuchania jej mógłby te oczekiwania zadowolić. Jak będzie w przypadku kolejnej płyty, czyli płyty We Will Always Love You, o tym wszystkim dowiadujemy się teraz. Wiemy na pewno, że tak będzie zatytułowany ich nowy krążek, czyli We Will Always Love You, i wiemy też, że ta płyta ma się ukazać jeszcze w tym roku. Znana jest również okładka, doskonale dopasowana do tego, co możemy na razie słyszeć w singlach. To jeszcze jeden utwór, który tę płytę zapowiada, Reflecting Light. A bitch, and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain. I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. To think I should Dwie zapowiedzi nowego albumu The Avalanches to jedna z najważniejszych muzycznych informacji dzisiejszego dnia. Podobno są na świecie osoby, które potrafią rozpoznać, skąd pochodzą wszystkie sample w twórczości The Avalanches, ale to równie dobrze mogą być tylko takie miejskie legendy. Ale to jest na pewno dobry moment, żeby delikatnie odkryć kartę co do drugiej godziny, bo nasz dzisiejszy temat będzie miał coś wspólnego ze zgadywaniem i z rozpoznawaniem właśnie utworów, które zostały zagrane trochę inaczej, albo skorzystano z tego, co już w historii muzyki istniało. To po godzinie 20. Teraz jeszcze kilka nowych propozycji, no i jeden powrót. Ja bardzo lubię w tym naszym czwartkowym wieczorze z Trójką przypominać albumy ostatnich dwóch dekad. A jako, że 15 września minie 11 lat od wydania debiutu Kida Cudiego, to do tej płyty właśnie teraz wrócimy. I make a say. When I poker face, but poker face. I make a say. What up? Poker face. Me first. She wanna have whatever she like. She can if she bring her friend. And we can have an hell of a night through the day. Hey, I mean stand like a group because you got a beeper. I mean you probably might be saying you ain't jogging either. But man, old girl got a fat old ass. Yeah, the type to make you tell a bitch just dance. And fuck them other niggas cause you down for her bitches. Fuck them other niggas cause she down for the sticking. Fuck them other niggas so she down for some licking. And fuck them other bitches cause she down for the tricking up. I'm hoping she a rider when it's said and done. She spit it up and swallow now. I ain't got a trip about the niggas who like her. But me and mommy know who can really make her go. Yeah. When I poker face, poker face, I make a say. Yeah. When I what she talking about? She said she want whatever she like. She said she gon' bring her friend. And we gon' have a hell of a night through the day. I made her say, hold up, born in 88. How old is that? Old enough, I got seniority with the sorority. So that explains why I love college. Getting brain in the library because I love knowledge. When you use your medulla oblongata and give me scoliosis until I comatosis and do it while I'm sleep, yeah, a little osmosis. And that's my commandment, you ain't gotta ask Moses. More champagne, more toasties, more damn planes, more coasters. And fuck a bus, the Benz park like Rosa, Oza. When I poker face, I make a say. Yeah. When I poker face, I make a say. She says she want whatever she like, but you gotta bring your friend, and we can have one hell of a night through the day. She blamed it on the alcohol. She had her head did it, was bound to fall. Down, down for a damn cutty, already said it. Up on her Facebook, I already read it. But man, her head was gooder than the music. Electro body, known to blow fuses. A stripper from the south, looking for a payday. Said, bitch, you should do it for the love like Ray J. But they say, you be on that conscious tip. Get your head right and get up on this conscious dick. I embody everything from the golly to the party. It's the way I was raised on the south side safari, so. When I poker face, poker face, I make a say. Yeah. When I poker face, poker face, can't read my, can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Make Her Say w doborowym towarzystwie Kanye West, Common, no i Lady Gaga też trochę samplowana, trochę śpiewająca. Utwór pochodzący z debiutanckiej płyty Kida Cudiego Man on the Moon, The End of the Day. Mam nadzieję, że nie narażę się za bardzo fanom tego artysty, ale no, trudno by było znaleźć jakiś krążek, który dorównywałby temu debiutowi z całej dyskografii Kida. To był w ogóle dobry czas dla twórców skupionych wokół Kanye'ego Westa, potem z różnymi przewrotami. W 2018 roku ci panowie powrócili jeszcze razem do studia, wydając wspólny, krótki materiał. I na 2021 Kid Cudi zapowiada również swoją nową płytę. Myślę, że nie ma co za bardzo biegać się w przyszłość, bo bardziej powinniśmy być przyzwyczajeni do zmian i do przekładania tych wydawnictw, niż do trzymania się terminów. Możemy być pewni co do tego, że nowa płyta Gorillaz to będzie spore wydarzenie. Wszystko zostało zainaugurowane taką serią Song Machine, w której to członkowie zespołu Gorillaz występują z artystami. Powiedzielibyśmy, że od Bałtyku po Tatry, tak upraszczając trochę to porównanie, ale tak naprawdę z artystami z całego świata. No i naprawdę świetnie to wygląda i świetnie to brzmi, kiedy w pierwszym utworze na tej płycie, czyli Strange Times, gościnnie pojawia się Robert Smith z The Cure, a w ostatnim Skepta i Tony Allen. Zagrajmy zatem obydwie propozycje. I'm giving the looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of better routes, where presidents been matches on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst grey leaders reclining. In golden hallways where we spin, the faithful will be silent. go on, brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Like a chameleon, see you changing your colour. Crabs in the barrel, wanna hate on each other. So my life gets better, whatever the weather. I dance in the rain and I bathe in the summer. It's the black Coleon in a button-up shirt. Before we take off, you better buckle up first. Fresher than the president, psychedelics got me in my element. All negativity, that's irrelevant. And belief or ganja leaf, I backstrap when I wrap the sheets. Now I feel to go for a drive, so I grab my keys. Shades on, roof down, trying to catch a breeze. Ride around the hood, got the devil in my ear. Can you smell that? Smells like jealousy in the air. Don't know who they're trying to scare. Looked at the man in the mirror, that's the only enemy that I fear. A zombie knows who to frighten. Just know I love the action, but I move in silence. And right now, I'm just taking what's mine till Elizabeth returns the diamonds. Walk on, brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face undercover. Trying to be the boss and life gets tougher. I hope you're ready for the truth that you're gonna discover. Always gonna be a Judas at the Last Supper. Stay woke, it's a rocky road on the come up. The shots like Scorsese. More money, more problems and more ladies. Every day somebody dies, still mothers give birth to more babies. The earth spins, the world gets more crazy. You gotta have a suit for the christening, a suit for the wedding and a suit for the court case. Probably wear the same suit to the funeral. Trying to see the bigger picture, man, it's bigger than the portrait, bigger than me. No, you can't fight off your demons with vitamin C. Have to open your mind, use your vision and see. Keep your eyes on the prize so vigilantly. Love how you live, remember the world full of expensive shit. Can't forget the poor cause you're friends with the rich. Stay true to the bone, I ain't ever gonna switch. Yeah, yeah, yeah. Walk on, brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Who's that pressing on the buzzer? Better check the camera, you don't wanna get stuck up. You listen close, you can hear death around the corner. One wrong move and we're all gonna suffer. For the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Bardzo się cieszymy, że doszło do tego nagrania. Skepta i Tony Allen gościnnie na zbliżającej się płycie Gorillaz. Warto wspomnieć, że oprócz wymienionych artystów, czyli Roberta Smitha, Tonego Allena, Skepty, na tej płycie pojawią się między innymi na przykład Slowthai albo Elton John, więc jest to prawdziwa laurka dla brytyjskiej kultury. Zróbmy zatem taki ostry zakręt na tej autostradzie na wyspy i zagrajmy nowy singiel od całego składu Boy Better Know. Man outside, everything live, man on job, man I got vibes, don't know who said, we ain't the greatest, mention grime, we are the baitest, man I got a wind dog, man I go hard, kill it MC then go to my yard, go to my yard. And if you act too hard, then that's a red card. I can make a new business plan. I can round up 100 niggas in the trenches. Going against me, that's stupid. Beef with me is expensive. I hope you trust in your friendship. Gonna need a full clip, something extended. No way, I'm not your father. If I gotta put him in care, better know that's something intensive. Man, I go 0 to 100. Man, so passive aggressive. Pull up outside and something offensive. I do not care what the end is. Fuck who's in fashion. I do not care what the trend is. I step on the stage, it's murder. BBK might headline the festival. Got the fans jumping the fences. Every time I went in, man. Went hard. Every time I stepped in, man stepped hard. Doing this thing from the start. Send them man shells like Mario Kart. Them man a guns like when Mario starts. Tell them I'm Wario's dark. The beef is vegan, the Haribo's aren't. No, man that I locked in the can that card. Tell them ain't advanced. Don't come to the dance if you ain't got paper. Favorite card bubbles. Send man yard like I see man later. Show love if I think you're a hater. Me and my G's, them are doing it major. Faded, I'm spread a chillin' invader. All my gal are naughty by nature. Man outside, everything live. Man on job, man I got vibes. Don't know who said, we ain't the greatest. Mention grime, we are the baitest. Man I got a wind dog, man I go hard. Kill an MC then go to my yard, go to my yard. And if you act too hard then that's a red card. Man outside in the driver's side of wifey's ride. Yeah, 100 bags, hybrid thing. Still leave man at the light. Bad boy crept, man I got bare. Bedroom full up at SKS. But I don't wear them out, not cause I don't wanna wear them out, but I don't wanna wear them out, you get me? Online mogul, I'm one of them. Took a year out with family and friends. Now man's back, spit two bars. Jeez. Online mogul again, bust bare jokes like mogul again. They say more money, more problems, but it looks like man broke the mold with that one there still, cause everything is blessed. I'm a bit in this team, just know I ain't petting. You got all that pee and you still don't get it. You can see, but you got no vision. I jump on the rhythm and disrespect it. Fuck with my meds, get sent to the medics. Diss me online and see me and beg it. Red card, might see me anywhere in the world, but I'm still in my ends hard. Man can't ring me and ask where I know his girl from. Man better hang up and read out. BBK till I'm old and see now. Big money sound, got the pounds on speed out. Freedom, I pre now. Got the swags on, oh my gosh. Where did you get that? What did it cost? Got couple baked things hollering me now. Don't get rude, no. Don't act bad. No. Trust me fam, don't spoil it. Anybody talking shit, avoid it. Them man are tweeting while they're sitting on the toilet talking shit. You think that you're one in this game? We've got the joystick, made the right choices. Too many unique voices. No, you can never exploit this. Way too gone. Too many stages, man I played on. Done shows in Europe, been Hong Kong. After the dance, man got a Wong Kong. You can't keep up, man I long gone. Man way too elegant. 10 years deep, still relevant. Leave no evidence. When we walk in the room, man make space for the elephants. Man outside, everything live. Man on job, man I got vibes. Don't know who said, we ain't the greatest. Mention grime, we are the baitest. Man I got a wind dog, man I go hard. Kill an MC then go to my yard. Go to my yard. And if you act too hard then that's a red card. Boy Better Know robią to zupełnie po swojemu. Przed godziną 20 pojawi się jeszcze Stormzy z singlem Superheroes, później serwis informacyjny, a po 20 wracamy z kolejną porcją muzyki. Don't die on me. I said, young black king, don't die on me. You my brother, you my keeper, I need you to keep an eye on me. And no more fighting on the streets, walking around with all this pride on me. Shit's tough for us already, know that you can still rely on me. Please, just stay alive for me. And my young black queens, don't quit now. Yeah, you're the only ones that got us, I could never let my sis down. You've been too strong for too long, yet still you never sit down. Wow, that's the power of your love and then it's worthy of a king's crown. And still you never let your kings down. Even though more time we don't deserve it. The picture isn't pretty but it's perfect. Tedious question, so then I curve it. Serena or Venus, the way I serve it. I'm Mallory Blackman, the way I sell books. I jump on the stage and then the world looks. All that banging on my door had my girl shook. Like, sorry officer, I only sell hooks. Leave me alone. Every little L I took and held it close to home. Live and you learn, they'll always hate me for my tone. For the shade of my skin and not the courage of my bones. Now I'm misunderstood and I'm feeling like Nina Simone. The way I told the world, would have thought that I was Sims. See her on stage, I know that women can be kings. I know that it's off, they're overlooking what you bring. I know shit's so good, but it's just the little things. Black queen, you're immaculate. It's coming like the world ain't ready for your magic yet. And that was never your fault, man, I guess they couldn't hack it yet. World domination and you ain't even taking off your jacket yet. So effortlessly fabulous. And my young black kings, I hope it pays off. Go and show them what you're made of. Trying to scare us with some things that we are no longer afraid of. Man of superheroes, let me see you take off. I pray you never take your cape off. Even though more time we don't fly straight. But trust me bro, I promise we gon' die great. Our burdens are heavy but we ain't lightweight. Our parents were legends, they had to migrate. So that's a reason not to sit around and chat shit. I'm from the place where Michael Dapper made a smash hit. Where you can be a rapper if you rap sick. They're screaming what a flipping time to be a black Brit. We so alive, whole world on our demise but no we ride. Tried to push us all to the side, we know our rights. Now we get the whole of the pie then go inside. When you see that monkey flag in the sky, just know it's sad. The way I took the charts, would've thought that I was Dave. I am young, black, beautiful and brave. Know that it's tough, they're overlooking what we gave. I know shit's all good, so we pray for better days. Pray they're better than before. Young black king, you are everything and more. I know one song's not enough to settle scores. But from the bottom of my heart, man, I hope you're getting yours. Man, I hope you're getting yours. Young black queen, get your shine on. All I see is innovators and I like icons. You can go